بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے, رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے کہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. سنو گے لان زبان کریم سے نوری, سنو گے لان زبان کریم سے نوری. یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو.